Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 4 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To prezes PiS-u podjął decyzję o zawieszeniu posła Pięty. Kulisy odsłania rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Składowisko niebezpiecznych chemicznych odpadów wyrosło nagle w Jastrowiu w Wielkopolsce. Może stać za nim firma, która miała fikcyjną 70-letnią właścicielkę. Spotkanie Trump-Kim Jong-un będzie za trochę ponad tydzień. Obaj przywódcy porozmawiają w Singapurze. Decyzję o zawieszeniu posła Stanisława Pięty w prawach członka partii i klubu podjął prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Powiedziała o tym rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Dodała jednak, że nikt nie przesądza o jego winie. Podjęliśmy również decyzję jako klub, że nie będzie nas reprezentował w Komisji do Spraw Służb Specjalnych i Komisji Śledczej do Spraw Amber Gold. To po pierwsze. Po drugie, jego sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej, czyli Karola Karskiego. Nie przesądzamy o jego winie czy też niewinie, bo to jest rzecz oczywista. Natomiast wyjaśnieniem zajmie się rzecznik dyscypliny i potem ewentualnie zapadną decyzje dotyczące dalszych losów Stanisława Pięty. Kilka dni temu dziennik Fakt podał informację o rzekomym romansie polityka z młodą kobietą. Według gazety poseł obiecał jej pomoc w ułatwieniu kariery i otrzymaniu pracy w PKN Orlen. Pięta w rozmowie z portalem Niezależna.pl zaprzeczył tym doniesieniom. Powiedział, że oskarżenia są całkowicie bezpodstawne, nie oparte na żadnych faktach. A teraz pytanie, kto urządził sobie nielegalne składowisko chemicznych odpadów w Jastrowiu w Wielkopolsce? Znaleziono je na jednej z posesji na obrzeżach miasta. Stwierdziliśmy składowanie około 250 do 300 ton odpadów, składowania nielegalnego tychże odpadów, bo nie jest to miejsce wskazane na taką działalność. Są to odpady w większości wykazujące własności niebezpieczne, odpady z produkcji farb, lakierów, przemysłu poligraficznego. Opowiadał Marek Duraj z pilskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Niewykluczone, że odpady zostały przywiezione z zagranicy. Właściciel działki wynajął ją firmie z Knurowa, ale o składowaniu tam chemicznych śmieci nie było mowy. O tym, że było inaczej, dowiedział się dopiero, kiedy firma nie zapłaciła mu za dzierżawę. Wtedy też zgłosił sprawę służbom. Te zaczęły prześwietlać firmę, mówi burmistrz Jastrowia Piotr Wojtiuk. Wszczęliśmy postępowanie administracyjne. Figurantem na pewno i tak zwanym słupem jest osoba prezesa tej spółki, która wynajęła ten teren. Jest to starsza 70-kilkuletnia kobieta, więc tutaj wyraźnie emerytka, widać, że to jest tak zwany słup. Właściciel chyba nieopatrznie podpisał tą umowę. Będzie musiał w 100% pokryć koszty wywozu i utylizacji tych niebezpiecznych odpadów. A sprawą zajęła się już także prokuratura. Spotkanie Donald Trump-Kim Jong-un będzie 12 czerwca w Singapurze. Początek rozmów prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej będzie punktualnie o 9 czasu lokalnego. W Polsce to będzie 3 w nocy. Biały Dom poinformował, że przygotowania do szczytu idą dobrze, a w rozmowach z Pjongjangiem poczyniono znaczące postępy. Jednocześnie, jak podano, mimo przygotowań do szczytu nie zmienia się polityka maksymalnej presji, jaką Waszyngton stosuje wobec Korei Północnej. Warunkiem zawarcia porozumienia jest odebranie reżimowi broni nuklearnej, na co Kim, jak podkreślił Trump, jest zdecydowany. I na koniec jeszcze Warszawa i coś dla miłośników ciężkich pojazdów. W Centrum Edukacyjnym IPN otwarto wystawę Pancerne Skrzydła, na której pokazywana jest historia wyzwolenia Belgii przez pierwszą dywizję pancerną generała Stanisława Maczka w wrześniu 1944 roku. Są tam archiwalne fotografie, a także pamiątki pokazywane w kraju po raz pierwszy. Staraliśmy się pokazać tutaj fotografie z kolekcji belgijskich kolekcjonerów i archiwów. Wystawa jest zbudowana na zasadzie pewnej spirali, tak byśmy mogli to powiedzieć. Z jednej strony idziemy drogą wyzwalania tych miast od mniej więcej 6 września do 3 października 1944, a wracamy później drogą upamiętniania tego, czyli wspomnienia poległych, małżeństw zawartych między Polakami a Flamandkami. Opowiadał Ryszard Mozgol z IPN-u. Wystawę Pancerne Skrzydła będzie można oglądać w Warszawie do 27 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w ciągu dnia więcej słońca niż chmur, możliwe przelotne opady deszczu, a na południu burze. Najcieplej na Przedgórzu 26 stopni, najchłodniej 17 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest wam czasem ciężko. Zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Katarzyna Nosowska czyta fragmenty swojej debiutanckiej książki. A jażem jej powiedziała. Muzyka Tomek Wachnowski oraz cytaty z piosenek autorki. Dezerterowałam z dumą. Druga strona nie miała w kim zatopić bagnetu. Wojna nie mogła zaistnieć. Zapraszamy od najbliższego wtorku około 11:50. Autopromocja. Maniak po ciemku. Kłaniam się oczywiście bardzo uprzejmie wszystkim słuchaczom. Nazywam się Wojciech Mann i przygotowałem dla Państwa kilka, mam nadzieję, interesujących płyt. Na początek artysta, którego dość niedawno w tej audycji prezentowałem, ale to była starsza płyta, a dzisiaj ta najnowsza. Wiele. That's gonna work. If you could be so kind to help me find my mind, I'd like to thank you in advance. Know this before you start, my soul's been torn apart. I've lost my mind in a wild romance. My future is my past. The memories will last. I live to love the days that are gone by. Each day that comes and goes is like the one before. My mind is long until the day, till the day that I die. Words might fail me if I try to describe her. I know she's not what she should have been. She was the devil with the face of an angel, sweet and cruel as homemade sin. Oh, yeah, for true. If you could be so kind to help me find my mind, I'd like to thank you in advance. Know this before you start, my soul been torn apart, and I've lost my mind in a wild romance. Words might fail me if I try to describe her. I know she's not what she should have been. She was a devil with the face of an angel, sweet and cruel as homemade sin. If you could be so kind, help me find my mind. I'd like to thank you in advance. Know this before you start. My soul been torn apart. I lost my mind in a wild romance. I lost my mind in a wild romance. To była piosenka Lost Mind. Chodzi oczywiście o miłość. A wykonawca? Walter Wolfman Washington. Ja mówiłem, że niedawno występował w Maniaku po ciemku, no ale teraz pojawia się z kolejnym albumem, który potwierdza jego umiejętności, jego możliwości. Tytuł płyty My Future is My Past. To taki trochę przewrotny. Moja przyszłość to moja przeszłość. Jak Państwo słyszą, to nie jest taki klasyczny bluesowy charakter tej muzyki. On jest tak krąży między bluesem, soulem, troszkę jazzuje również, ale wydaje mi się, że to naprawdę jest bardzo, bardzo mieszanka miła w odbiorze. No cóż, to w takim razie I Don't Want to Be a Lone Ranger, to będzie za chwilkę, a potem jeszcze jedna, czyli w sumie dwukrotnie usłyszymy Waltera Wolfmana Washingtona. Thank you. my attitude won't bother you. But the day was long and my mood was blue. I couldn't think of where else to go. I just dropped by to say hello. Nothing special that I want to say. I just came to pass the time of day. I told my heart it mustn't show. I just dropped by to say hello. I've forgotten just how sweet our love was. Except now and then, memories fall just like the rain. And I remember when. Well, don't let me bore you anymore, 'cause I'm not quite as lonely as I was before. I didn't want a thing, you know. I just dropped by to say hello. Just like the rain. And I remember when. Well, don't let me bore you anymore, 'cause I'm not quite as lonely as I was before. I didn't want a thing, you know. I just dropped by to say hello, hello. I just dropped by to say hello. I just dropped by to say hello. Wpadłem tylko, aby się przywitać. Nie wiem, czy to w pełni szczere wyznanie. bo chodzi oczywiście o skomplikowane relacje męsko-damskie. Walter Wolfman Washington, artysta z Nowego Orleanu, przedstawił kilka piosenek ze swojej najnowszej płyty My Future is My Past. No a skoro w Maniaku Pociemku jak zwykle dużo bluesa, to utwór Blues Got Me Again, czyli Blues znowu mnie dopadł, albo Smutki znowu mnie dopadły, jest całkowicie na miejscu. Looking out my windows, old lonesome town, thinking about you, baby, while the rain's falling down. You're heavy on my mind, baby, all through the night. If we'd stayed together, we'd have turned out right. And then I get to thinking about everywhere I've been. I look up and blues done got me again. Sky's getting dark and the wind is blowing cold. It's about to rain down on my soul. Don't your house feel lonesome when you're all alone? Nobody there to hold you in their arms. Blues don't care where you're going, never care where you've been. Looks like blues done got me again. Looks like blues done got me again. harmonika to znak filmowy tego artysty, Charlie Musselwhite. No i utwór, jak powiedziałem, Blues Got Me Again. To jego własna kompozycja, a za chwilę jeszcze jedna jego własna kompozycja, Mama Long Legs, czyli o jakiejś damie o najwyraźniej imponująco długich nogach. A potem dłuższy kawałek, ale naprawdę świetnie się go słucha, 38 Special. W maniaku pociemku Charlie Musselwhite. know just what to do, baby. Charlie Musselwhite, 38 Special. A teraz płyta artysty, który może wzbudzić podejrzenia, że mam jakąś szczególną sympatię do jego rodziny. Ale to nie chodzi o powiązania koleżeńskie, kumoterskie czy rodzinne. Chodzi po prostu o to, że robią dobrą muzykę. Taką jak ta za chwilę. Tytuł utworu Blues in My Soul. down in my soul. When I think about this comfortable way of being myself, I feel so nice and bold. I guess I'll always feel this way about my journey through life and time. Always feel this way about my journey through life and time. I guess I'm always reaching out for all these things on my mind. My Soul. Taki tytuł ma ten utwór i taki tytuł nosi cała płyta. A moja uwaga na temat sympatii do rodziny tego muzyka wynikała z tego, że zarówno ojciec, Carrie Bell, jak i występujący dzisiaj w Maniaku syn, Lurie Bell, to artyści, którzy już wielokrotnie w tej audycji się pojawiali, no ale po prostu nagrywają dobre płyty i cóż poradzę. Staram się Państwu proponować najciekawsze nagrania, a panowie Bellowie dają radę, jak to się mówi. No i do końca już audycji słuchać będziemy gitary i śpiewu Luriego Bella z płyty, jak powiedziałem, Blues in My Soul. Te dwa wybrane przeze mnie dla Państwa jeszcze tytuły to I Feel So Good, a potem About the Break of Day. To właściwie wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Nieco dłuższe utwory, więc tylko trzy płyty, ale wydaje mi się, że smakowite. she's born. That's the kind of little girl you can never find at home. Come see me early in the morning, maybe about the break of day. Man, you ought to see me hug my pillow.